मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया। मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया। एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया। अब तो तेरी ही लगन है, दिल तुझे पाकर मगन है। अब तो तेरी ही लगन है, दिल तुझे पाकर मगन है। सुन मेरी रानी, खिल जाएगी जवानी, तूने बात जो मेरी मानी। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया। एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया। पहले मिलन में पहली नजर का तीर जो तूने मारा, ओ तुझको मैंने जीता, लेकिन तुझसे ही मैं हारा। हुआ मत वाला दिल जाए न संभाला, तूने जाने क्या कर डाला। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया। एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया। मैं तुझे अपना मान चुका हूँ, तू चाहे माने या न माने। ओ मेरे सिवा भी होंगे न जाने कितने तेरे दीवाने। सबको भुलाना, मुझे अपना बनाना, किसी और से दिल न लगाना। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया। एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया। अब तो तेरी लगन है, दिल तुझे पाकर मगन है। अब तो तेरी लगन है, दिल तुझे पाकर मगन है। सुन मेरी रानी, खिल जाएगी जवानी, तूने बात जो मेरी मानी। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया। एक बार किया तो ठीक किया, सौ बार किया तो ठीक किया।